Leyl Suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için, açılıp parladığı zaman gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki, sizin işleriniz çeşit çeşittir. فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstağni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى. O, aşağıya doğru yuvarlanırken, malı kendisine hiç fayda etmez. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى. Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki, dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez. اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Sadece ve sadece Yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur.